ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हाँ जी पीछे का किसी को पूछना है हाँ बोलिए 87 हाँ जी सतासी में हाँ जी एक सौ सतासी हाँ जी किम अप्राप्ते अनुसमवस्था ने ये व्यवहितस्य अनुसमवस्थानस्य अपि उपलब्धि प्रसंग ये कह रहे हैं अप्राप्ते ग्रहणमिति चेत पूर्व पक्षीय कहे संयोग की यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ना होने पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ना होने पर वो जाति ग्रहण होता है अगर ऐसा मानते हैं तो कहते हैं व्यवहितस्य अनुसमवस्थानस्य जो व्यवहित है व्यवहित का मतलब है किसी दीवार के या छुपी हुई है कोई चीज अन्यत्र छिपी हुई है दीवार आदि के कारण से ऐसे व्यवहित अणुओं का जो समूह है उसका भी उपलब्धि का प्रसंग आएगा यानी उसमें भी जो जाति है उसको भी देखने का प्रसंग आएगा जब बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ही दिखाई देता है तो सामने वाला जो है वो बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के दिखाई देता है तो जो पीछे वाला भी दिखाई देना चाहिए यह प्रसंग आएगा ये कहना चाहते हैं तो कहते हैं ते व्यवहित व्यवहित अनुसमवस्थाने तद आश्रयो जाति विशेषो गृहेता ते तव मते ते इति तव आपके इस मत में व्यवहिते अनुसमवस्थाने जो व्यवधान से युक्त अनुसमूह है उसमें भी तदाश्रयो उस समूह के आश्रित जो जाति विशेष है गोत्वादि वो भी गृहेता वो भी गृहित हो जाना चाहिए उसी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से विस्तार से बताया प्राप्ते ग्रहणमिति चेत अब वो उसका पक्ष खंडित हो गया तो अब वो कह रहा प्राप्ते ग्रहणमिति चेत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर जाति का ग्रहण होता है ऐसा माने तो कहते हैं मध्य परभागयोः अप्राप्तो अनभिव्यक्ति मध्य वाले अवयव और उसके पीछे वाले अवयव इन दोनों की प्राप्ति ना होने पर फिर अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी जाति की क्योंकि सारे अवयव तो दिखाई नहीं दे रहे तो जाति कैसे अभिव्यक्त होगी ठीक है हाँ जी और किसी को हाँ जी 186 हाँ जी कहाँ से हाँ ये व्याख्या ही है ना ये वार्तिक है तो इसकी व्याख्या करने से अब स्पष्ट होगा वेदीकरणस्य अनभिव्यक्ते अधिकरण वचन वेदीकरण उसको कहते हैं जो अधिकरण से भिन्न यानी वेदिक अधिकरण तो है ही नहीं तो अनधिकरण वेदीकरण का मतलब है अनधिकरण यानी अधिकरण नहीं माने तो अधिकरण है जिसमें रहने वाला जाति का कोई अधिकरण होगा ना जैसे गुण है तो उसका आधार कोई होना चाहिए अधिकरण का मतलब आधार तो आधार के ग्रहण ना होने से आधार के ना होने से अनभिव्यक्ति जाति की अभिव्यक्ति नहीं होगी ऐसी स्थिति में अधिकरण वचनम फिर भी हमको अभिव्यक्ति हो रही है ना जाति तो दिखाई दे रही है हमको प्रत्यक्ष हो रहा है जाति तो प्रत्यक्ष हो रहा है तो जाति प्रत्यक्ष हो रही है तो आपको वो किस में रह रही है वो जाति उसका आधार आपको बताना पड़ेगा। आपके पक्ष में तो आधार है ही नहीं है, अवयवी को तो आपने माना नहीं है, तो अवयवी को ना मानने के कारण से आधार आपके पास नहीं है, फिर भी हमको जाति की अभिव्यक्ति हो रही है, फिर भी हम जाति को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, तो फिर उसका आधार आपको बताना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? हाँ जी। अधिकरण का ना, अधिकरण के ना होने पर, हाँ अधिकरण के ना होने पर जाति की अभिव्यक्ति ना होने से आपके पक्ष, सामने वाले के पक्ष को लेकर के कह रहे हैं, आपके पक्ष में अधिकरण नहीं है, ठीक है, तो आपके पक्ष के अनुसार जाति की अभिव्यक्ति नहीं होगी। हाँ, वो तो जी, अब तो ठीक है। हाँ, नहीं, समास नहीं कह रहे हैं। वेदीकरण शब्द कैसे बना? वी और अधिकरण, वेदीकरण, तो वी शब्द जो है निषेध अर्थ को कह रहा है यहाँ पर। वी शब्द यहाँ उपपद समास है, वी उपपद रहते ही वी और अधिकरण के साथ समास हो गया, तो उपपद समास हो गया। हाँ, अधिकरण और वी। हाँ, अधिकरण की अनभिव्यक्ति नहीं, अधिकरण के ना होने से। वी जो है निषेध अर्थ को कह रहा है, वी शब्द जो है अधिकरण के, अधिकरणस्य। हाँ हाँ, अधिकरण के ना होने से, होने से। नहीं, नहीं, अधिकरण के अनभिव्यक्त ना होने से नहीं। आप ऐसा भी मान सकते हो, अधिकरण की अनभिव्यक्ति होने से ऐसा भी कह सकते, क्योंकि अधिकरण का मतलब है अवयवी, ठीक है ना, उसको ऐसे नहीं, वेदीकरण था अनधिकरण। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, अनधिकरण उसकी अनभिव्यक्ति होने से, अधिकरण की अनभिव्यक्ति होने से, अनधिकरण की अनभिव्यक्ति होने से, अनधिकरण की अनभिव्यक्ति होने से, अर्थात अधिकरण की अभिव्यक्ति होने से। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अधिकरण की अभिव्यक्ति होने से अधिकरण। नहीं नहीं, अधिकरण अनधिकरण की अभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति, अनधिकरण की अनभिव्यक्ति होने से, अर्थात अधिकरण की अभिव्यक्ति हो रही है। हाँ, कोई मतलब अर्थ नहीं निकलेगा ना, नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं निकल रहा है। छोटा विचार रहना चाहता हूं। हाँ, बाकी जो आप, हाँ, व्यधिकरण को यहाँ बहुव्रीहि समास करें। हाँ, विगतो अधिकरण है यस्य, जिसका अधिकरण नहीं है, जिसका अधिकरण चला गया है, अन्य पद प्रधान रहेगा इसलिए, अर्थात कौन, वो जाति, जिस जाति का अधिकरण चला गया है तस्य, उसके अनभिव्यक्त होने से, ठीक है, बिना अधिकरण के जाति अभिव्यक्त नहीं होती। तो व्यधिकरण जाति के अनभिव्यक्त होने से अधिकरण बचे, उसका अधिकरण कहना चाहिए, क्योंकि बिना अधिकरण के जाति अभिव्यक्त नहीं, वो भी अर्थ हो सकता है। नहीं, समास जो है, समास तो व्यक्ति की विवक्षा के ऊपर है ना, व्यक्ति कोई उसमें बहुव्रीहि समास देखता है, कोई तत्पुरुष समास देखता है, कोई समास देखता है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास करके भी आप कर लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, समास कोई भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि अधिकरण वहां पर नहीं है आपके पक्ष में, और जब फिर भी हमको अभिव्यक्त हो रहा है, तो जो अभिव्यक्त हो रहा है तो उसका आधार आपको बताना पड़ेगा, बिना आधार के नहीं हो सकता। और समाज में कोई करके देखे लगाया, लेकिन बहुव्रीहि समास के बिना अर्थ ठीक नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? निकल भी रहा है, अजीब सा, अजीब सा। नहीं, नहीं, आपको ऐसा लग रहा है अजीब सा। यहाँ वेदीकरण में वी उपसर्ग है, ठीक है, और अधिकरण है, और वी और अधिकरण को आप अपने क्या संधि कर लो, वेदीकरण हो गया, ठीक है ना। वेदीकरण वी शब्द जो है निषेध को कह रहा है, तो वेदीकरण के ना होने से, मतलब यानी वेदीकरण के होने से, यानी अधिकरण के ना होने से, वेदीकरण के होने से का मतलब अधिकरण के ना होने से, अधिकरण के ना होने से, ये वेदीकरण शब्द करते हैं। हाँ जी, अधिकरण के ना होने से, अधिकरण के ना होने से यहां पर कहा जा है अनभिव्यक्ते, अधिकरण के ना होने से जाति की अनभिव्यक्ति होगी। आपको अर्थ समझना है ना, तो अर्थ को समझने के लिए हाँ, तो बस यहाँ केवल समास की बात है, वो समास आपको बहुव्रीहि समास उचित लगता है बहुव्रीहि अर्थ ले लीजिएगा ना, पर वो समास नहीं लेना है, ये नहीं होगा क्योंकि उससे भी यहाँ अर्थ निकल रहा है। ठीक है, और कोई? हाँ जी, कहाँ? या तो ऊंचा बोलिए 188, आप अंग्रेजी में बोल रहे, हिंदी में बोले मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, ये कह रहे हैं तस्मात समुदित अणु समवस्थानस्य अर्थांतरस्य, ये अर्थांतर का विशेषण है, ये सब अर्थांतरस्य। कैसा अर्थांतर है? अणु समवस्थानस्य, जो अणु समवस्थान के रूप में, और वो कैसा है? समुदित के रूप में, यानी झुंड के रूप में नहीं कह रहे यहां पर, यहां संयुक्त है। समुदित का मतलब है संयुक्त, जो संयोग को प्राप्त हुआ है, संयोग को प्राप्त हुआ जो अनुसमुदाय है, जो कि अर्थांतर के रूप में उत्पन्न, द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई है, यानी संयोग की उत्पत्ति हुई है, ऐसे वस्तु के जाति विशेष अभिव्यक्ति विषयत्वात्, ऐसे पदार्थ के जाति विशेष की अभिव्यक्ति का वहां पर विद्यमान होने से, यानी जाति विशेष की अभिव्यक्ति वहां पर हो जाने से अवयवी अर्थांतरभूता अस्ति, अवयवी जो अर्थांतरभूत है वो है। ठीक है, और कोई? हाँ जी, 191। हाँ जी, 91 बोलिए। सेकंड लाइन, यस्तु विशिष्ट शब्दादि, यस्तु विशिष्ट शब्द, हाँ जी, हाँ, ये कहते हैं न इदम मयूरवाशितम, न इदम मयूरवाशितम, ये मोर की आवाज नहीं है, ये जो आवाज आ रही है ये मोर की आवाज नहीं है। तस्सदृशो अयम शब्द, उसके समान, मयूर की आवाज के समान ये शब्द है, पर मयूर वाला शब्द नहीं है। इति विशेष अपरिज्ञानात्, इस विशेष बात को ना जानने के कारण से, मिथ्या अनुमानम इति, उसको मिथ्या अनुमान हो रहा है। स्पष्ट हो गए? फिर कहा यस्तु विशिष्टात शब्दात विशिष्ट मयूरवाशितम गृह्णाति, जो व्यक्ति विशेष शब्द से विशेष मयूर वाले आवाज को ग्रहण करता है, तस्य, ऐसे व्यक्ति को विशिष्ट अर्थो गृह्यमाण, विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करता हुआ लिंगम, वो लिंग बनता है उस व्यक्ति के लिए, वो लिंग बनता है जो विशेष शब्द को सुन रहा है, और वो विशेष शब्द जो है उसको पहचान है उस विशेष शब्द का, ये किसका हो सकता है, ये मोर का हो सकता है, तो वो उसके लिए लिंग बनेगा वो विशेष शब्द, हर कोई शब्द नहीं, सामान्य शब्द नहीं है। यथा सर्पादि नाम, जैसे सर्पादि को होता है, सर्पादि को जो आवाज सुन करके वो भाग जाते हैं वहां से सर्प, उनको जैसे वो लिंग बनता है, वैसे यहां जानकार व्यक्ति के लिए वो विशेष शब्द लिंग बनता है, सामान्य शब्द नहीं, ये कहना चाहते। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, कल के विषय में एक प्रश्न है। हाँ जी, कल आपने प्रभाकर जी को समझाते हुए कहा था कि जो मतलब मौन रूप या किसी ऐसे भाव में बता रहे, हाँ, जो मौन मतलब मौन रह करके जो काम करता है, या ऐसे चंचलता ना करते, मतलब शीघ्रता से ना करते हुए जो काम करते हो सफलता को प्राप्त होता है, ऐसे मतलब भाव में होता है, मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हैं? एक कहना चाहता हूँ, एक एक मिनट उन्हीं को बोलने दीजिएगा, कि जो व्यक्ति चंचलता भी नहीं करता है वो विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, ऐसा प्रश्न है। प्रसंग ये था, मैं बताता हूँ आपको कि बुद्धिमान ज्यादा कौन होता है, गलत काम करने वाला या उचित काम करने वाला, ये प्रश्न था, तो मैंने उत्तर दिया उचित काम करने वाला अधिक बुद्धिमान होता है, गलत काम करने वाला कम बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान का होना गलत और अच्छा कर्म कारण नहीं है। ये अच्छा काम करते इसलिए अधिक बुद्धिमान होता है, ये कोई कारण नहीं है। ये गलत काम करता है इसलिए कम बुद्धिमान होता है, ये भी कोई कारण नहीं है। अधिक बुद्धिमान का अच्छा कर्म करना या बुरा कर्म करना कारण नहीं बनता है। अधिक बुद्धिमान का कारण बनता है एकाग्रता। जिसके पास एकाग्रता पूरी होती है वो उसकी बुद्धि सबसे अधिक होती है, और जिसकी एकाग्रता पूरी नहीं होती है उसकी बुद्धि कम होती है। क्योंकि जो जानकारी होती है ना, जो समझ होता है वो एकाग्रता से आती है। जितना अधिक एकाग्र उतना अधिक समझ उसको आता है। तो अधिक एकाग्रता का मतलब है पूर्ण एकाग्रता। एकाग्रता की परिपूर्णता जहां पर है वहां सर्वाधिक बुद्धि आती है, और जहां एकाग्रता अपूर्ण होती है वहां कम बुद्धि आती है। पकड़ में आइए, बीच में बात नहीं करिएगा, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब जो व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है वो पूर्ण एकाग्र हो सकता है, और जो बुरा काम करना चाहता है वो पूर्ण एकाग्र कभी नहीं हो सकता। क्यों? अच्छा काम करने वाले के मन में डर नहीं लगता, क्योंकि वो अच्छा काम करने के लिए जा रहा है। सब लोग जानते हैं अच्छा काम किसको कहते हैं, और उस अच्छे काम को करने के लिए वो प्रवृत्त हो रहा है, ठीक है। वो डरता नहीं, उसको डर नहीं लगता। और जो बुरा काम करना चाहता है उसको रोकने वाले दुनिया में होते हैं, इसलिए उसको डर लगता है, कोई रोके नहीं। इसलिए वो क्या करता है, उस बुरे काम को करने के लिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, एकाग्र भी होता है, लेकिन पूरा एकाग्र नहीं होता। कुछ एकाग्रता उसको दूसरों के लिए बचा के रखना होता है, कोई ना देखे मेरे को, कोई ना पकड़े। तो उसकी कुछ एकाग्रता ना पकड़े उसमें लगती है, और कुछ एकाग्रता उस गलत काम में लगती है, उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है दो कामों में। इसलिए वो ना इधर का पूरा रहता है ना उधर का पूरा रहता है, इसलिए वो पूरा सर्वाधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। ये मेरा कथन था। अब इसमें आपका क्या प्रश्न है? इसमें ये प्रश्न है, सुना जाता है वैज्ञानिकों की कहना है कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा अधिक चंचलता आदि करता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, ऐसा सुना जाता है। तो ये और इसमें अंतर क्या? ये तो पहली बात यह है कि जो बहुत अधिक चंचल होता है वो अधिक बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। जो सुना जाता है ना ऐसा है, बुद्धि तो सबके पास होती है, किसी के पास कम बुद्धि होती है, किसी के पास ज्यादा बुद्धि होती है, ठीक है ना। चंचलता आदि करता हुआ भी उसके पास इतनी क्षमता है, वो बहुत सारे विषयों को समझ लेता है। और एक आदमी चंचल ना होता हुआ भी वो उसकी तरह भी नहीं समझता, क्योंकि वो वैसा मेहनत नहीं कर सकता, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। पकड़ में आ रहा है मेरी बात? मतलब जो आदमी मैं चंचलता ना करूं, बिल्कुल शांत गंभीर रहूं, वो एक अलग बात है। वो दिखने वालों के लिए गंभीर रह रहा है लेकिन बुद्धि पर उसको कोई जोर नहीं लग रहा है, मतलब मेहनत नहीं कर रहा अंदर से, वहां मन को एकाग्र करके उसको समझने का मेहनत नहीं कर रहा, बस केवल ऊपर से वो शांत है, बोलता नहीं, चंचलता नहीं करता, ऐसा वैसा, लेकिन अंदर का जो मेहनत है वो नहीं कर सकता, उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, ना वहां उसके पास उतने संस्कार है, ना उसकी बुद्धि ऐसा काम करती है, बहुत सारे कारण है वहां पर। इसलिए वो चंचलता ना करता हो भी उस चंचलता को लेकर के चलने वाले से भी कम बुद्धिमान हो सकता है, ठीक है ना। ये सब तो है संसार में, और जो वैज्ञानिक लोग जिसको बात को लेकर के कहते वो भी सही है। बात यहां पर वो हो रही है, दोनों एक जैसा मेहनत करें, मतलब दोनों के पास बुद्धि है, दोनों के पास साधन है, सब कुछ समान है दोनों के पास में, और एक गलत काम करे और एक सही काम करे, फिर उनमें तुलना करे, तब पता लगेगा आप कौन ज्यादा बुद्धिमान होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ बोलिए। वो तो है ही, और चंचलता का ना होना दो व्यक्ति में होता है, कि जिसकी तमोगुण वाली बुद्धि होती है, जिसकी सतोगुण वाली बुद्धि होती है, ठीक है। रजोगुण वाले ज्यादा, तमोगुण वाले ज्यादा देखे जाते हैं, उनसे तो अधिक होगी बुद्धि रजोगुण वाले में, इतना तो निश्चित है, लेकिन सतोगुण वाले से ज्यादा होगी कभी नहीं। वो तो है ही है, मतलब शांत दिखाई दे ना दो प्रकार से होता है, एक तो तमोगुण से भी दिखता है व्यक्ति शांत, और एक सतोगुण से भी दिखता है। वो तो सामने वाले देख करके पता लगाएंगे कि ये तमोगुण के कारण से शांत है या सत्वगुण के कारण से शांत है। एक आदमी आलस्य में पड़ा है, मस्त बिल्कुल शांत पड़ा है आलस्य में, कुछ काम करने की इच्छा है, कुछ समझने की इच्छा है, बस पड़ा है शांत, वो भी शांत दिखाई देता है, और एक व्यक्ति सात्विकता के कारण शांत है, लेकिन वो सावधान है, अलर्ट है, एकाग्र है, वो आलस्य नहीं कर रहा है, तो उसे पता लगता है कौन सत्वगुण में है, कौन तमोगुण में है, कौन रजोगुण में। और चंचलता मात्र ही रजोगुण का काम है, तो जहां रजोगुण काम कर रहा हो वहां एकाग्रता बनी नहीं सकती, एकाग्रता सदा सत्वगुण में बनती है। खैर इसको अपना विषय नहीं, इस पर ज्यादा विचार नहीं करना, जो आप कहना चाह रहे थे वो आपको पकड़ में आ रहा है, चलिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ जी, नहीं आयु वहां कोई कारण नहीं होता, कारण है मन को एकाग्र करने का सामर्थ्य, और मन को एकाग्र करने का सामर्थ्य जो है विवेक से आता है, विवेक विवेक और वैराग्य, मतलब उसको विवेक है यानी जानकारी है, उचित अनुचित का उसको जानकारी है, उस विवेक से फिर उसको वैराग्य होगा, उससे एकाग्रता पूरी आती है। हाँ जी, हाँ जी जी, वो जो उसके पास जानकारी है, वो जानकारी पिछले जन्म की स्मृति के आधार पर है, वहां वो अधिक बुद्धिमान है कम बुद्धिमान ये नहीं, उसके पास जानकारी ज्यादा है, स्मृति बहुत है उसके पास में, पिछले जन्म की बहुत सारी स्मृति उसके पास आई है, पिछले जन्म में उसने मेहनत किया होगा, उसकी स्मृति आ गई है, उसके आधार पर वो जान बता रहा है, सब समझा रहा है, वो इस जन्म में मेहनत करके प्राप्त नहीं किया हो। हाँ हाँ, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, अगर ऐसे चंचल बच्चे को किसी काम में लगा दिया जाए, ठीक है, और कोई सात्विक बच्चे को उसी काम में लगा जाए, जब दोनों की वहां तुलना करे उस काम को कैसे संपन्न करेंगे वो, तब पता लगेगा ना उन दोनों में। वो जो चंचलता इधर उधर कूदता हुआ जो उत्तर दे रहा है वो तो पिछली जानकारी के आधार पर दे रहा है ना, वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं है उसका। नहीं, कुछ तो सीखा है, ऐसा नहीं है, पिछले जन्म का याद रहता है ना आदमी को। कोई आदमी राजस्थान में कौन सा दसवीं पढ़ रहा था पता नहीं कौन सी कक्षा में, उसको राजस्थान सरकार ने MBBS के लिए अनुमति दे दिया था, उसको कई साल हो गए, आपने सुना होगा, आपको याद आ रहा है। हाँ, उसको MBBS के लिए अनुमति मिल गई, क्योंकि वो बच्चा जो MD MS कर चुके हैं उनसे भी ज्यादा वो जानता था, तो वो इस जन्म में अर्जन नहीं किया उसने। हाँ, सहयोग तो जरूर मिला, उसने दसवीं तक तो पढ़ाई है ना, वो सारे संस्कार उभर के आ गए, इसलिए वो अब अधिक जान रहा है, ऐसा है। हाँ, कृष्ण दत्त जी, हाँ जी, हाँ, ऐसा है, सच है झूठा है ये तो अपन इसलिए नहीं कह सकते। अगर ऋषि थे, ऋषित्व दो प्रकार का होता है, ऋषि दो प्रकार के लोगों को कहते हैं, एक तो वेद को पढ़ने पढ़ाने वालों को भी ऋषि कहते हैं, और एक मंत्र दृष्टा होते हैं, जो मंत्र दृष्टा होते हैं वो समाधिस्थ होकर के मंत्र दृष्टा बनते हैं, उनको भी ऋषि कहते हैं। अगर आप वहां सुबह वेद पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, रोज आप वेद पढ़ते हैं, तो आपको भी ऋषि कह सकते हैं, सब ब्रह्मचारियों को भी ऋषि कह सकते हैं, पढ़ाने वालों को भी ऋषि कह सकते हैं, पर ये पढ़ने पढ़ाने वाले, पढ़ने वालों को भी कहते हैं, पढ़ाने वालों को भी कहते हैं ऋषि, और जो वास्तव में मंत्र दृष्टा बनकर के उस स्थिति को प्राप्त किए उनको भी ऋषि कहते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता पिछले जन्म में कोई वेदादि पढ़ने पढ़ाने वाले रहे होंगे और उसके संस्कार आ गए हैं और उसके आधार पर वो बोल रहे थे। अगर वो वास्तव में ऋषि थे तो वो तो मुक्ति में गया होगा, मुक्ति से बीच में थोड़ा लौट के आएगा वो, कि रामायण के काल में मैं ये ऋषि था वो ऋषि था ऐसा जो बोल रहा है व्यक्ति, वो तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वास्तव में वो ऋषि थे उस तरह का, मतलब मंत्र दृष्टा के ऋषि, तो वो तो मुक्ति में गया है, और मंत्र दृष्टा का ऋषि नहीं था, वेद पढ़ने पढ़ाने वाला है तो हो सकता है इस जन्म में अनपढ़ था, लेकिन पिछले जन्म के जो संस्कार लाए है ना उसके आधार पर बोल रहा था। और एक बात मैं बता दूं, कि वो जो भी बोलता था लेट करके बोलता था तो वो स्पष्ट नहीं बोलता था, मतलब इतना अच्छा नहीं बोलता था। कोई कोई ऐसा जो वक्ता जो भी होता है वो बोल तो रहा है, हमको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है बोल क्या रहे हैं ये, समझ में तो आएगा अपने को, लेकिन ऐसा क्लियर स्पष्ट जैसे आम आदमी बोल रहा हो ऐसा नहीं बोलते थे वो। ठीक है, तो वो तो मैं वर्षों से उनके बारे में सुनता आया हूँ, जब मैं गाजियाबाद में था तब से उनके बारे में सुनता आया हूँ। हाँ जी, तो वो इस रूप में नहीं थे जो स्पष्ट बोलते हैं और स्पष्ट इस तरह का बताते हैं, नहीं आता था वो। तो उनके उनके जो असिस्टेंट जो भी उनके साथ में लोग जुड़े हुए थे उन लोगों ने वो पुस्तकें लिखी, वो सब कुछ किया। अब लिखने वाला तो बहुत कुछ लिख सकता उसमें, आपने कितना बोला क्या बोला वो एक अलग बात है, उसके आधार पर। अब मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सब लिख सकते हैं, अब लिख करके आप पुस्तक बना सकते हैं, आप बहुत कुछ उसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, वो उसमें जोड़ भी दे सकते हैं, अथवा उन्होंने जो बोला वैसा ही ठीक से लिख दिया, ये भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इतना स्पष्ट नहीं बात कर रहा हूँ लेकिन विषय तो सामने रख ही रहा हूँ ना, उस विषय के आधार पर लिखने वाले लिख सकते हैं। पर ये जो भी है वो मुक्ति से तो लौट के कोई आ नहीं सकता, अगर फिर भी वो आए हैं, मतलब वो ये भी बताते हैं, मान के भी चल सकते हैं कि वो रामायण के काल में थे तो ठीक है, विद्वान रहे होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रह सकते हैं। पर ऋषि का मतलब वैसा ऋषि नहीं, मंत्रद्रष्टा नहीं, मंत्रद्रष्टा तो समाधिस्थ व्यक्ति होता है। अब वो मंत्रद्रष्टा जो उस ऋषित्व को प्राप्त किया हो और वो फिर मुक्ति में गया हो, फिर वापस बीच में नहीं आ सकता वो, 10 साल 10 लाख वर्ष में ही बीच में आ गया ऐसा तो नहीं आ सकता। और शास्त्र तो ये कहता है वो ना जगत व्यापार वर्जम, वो संसार में नहीं आ सकता, संसार में कोई व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार का मतलब है किसी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, अरे ये मेरी माँ थी, ये मेरे भाई था, ये मेरा फलाना था, इसको मैं एक बार देखूं, इनसे बात करूं, कुछ नहीं कर सकता वो, ये भी नहीं कर सकता। और कोई हस्तक्षेप कर सकता हमारे कार्यों में, किसी के कार्यों में, ईश्वर के कार्य में, ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो बस उसका केवल एक काम है, आनंद भोगना और विशेष जानकारी प्राप्त करना, दो काम होते हैं उसके मुक्ति में। मतलब कर्म तो नहीं होता उसका, कोई कर्म नहीं करता वहां पर, भोगता रहता है, विशेष ज्ञान प्राप्त करता रहता है और आनंदित होता रहता है बस। सूर्य की नाभि में जाकर के उसका तापमान कितना वो देखेगा, जहां भी जाना चाहे घूमता रहेगा इधर उधर और भगवान का आनंद लेता रहेगा। नहीं नहीं कुछ याद नहीं रहता, नहीं ये तो इसलिए याद रहता है क्योंकि यहाँ पर तो कर्म करता हुआ आगे बढ़ना है इसको, यहाँ की प्रक्रिया अलग है, वहां की प्रक्रिया अलग है, वहां का केवल इतना हमको याद रहता है बस मेरे को सुख चाहिए, मेरे को ऐसा सुख चाहिए जिसमें कोई दुख ना हो, ऐसा हम चाह रहे हैं ना, उसी के कारण से चाह रहे हैं। हम पहले मुक्ति में रह चुके हैं, हम में से यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुक्ति में नहीं रह चुके हैं, सब रह चुके हैं, इसलिए हम दोबारा जाना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें कोई दुख ना हो, बस जिससे तृप्त हो जाऊं मैं, ये जो आकांक्षा है ये उसी के आधार पर है, वो ना हो तो यहाँ नहीं हो सकता, उसकी अनुभूति नहीं हुई हो हम ऐसा सोच नहीं सकते, बस इतना ही हमको याद है उसके बारे में। हाँ जी, सामान्य बिल्कुल, क्योंकि सामान्य कारक कर्म हमारे रह चुके हैं ना मुक्ति में जाने से पहले, जो हम साधारण कर्म कर चुके हैं वो उन कर्मों के आधार पर हमको जन्म मिलता है, मनुष्य जीवन ही मिलता है। वहां पर कुछ नहीं होता, वो वहां केवल भोग है, वो बस वहीं के लिए। क्या फायदा है? अच्छा ठीक है, तो आप दोपहर में जो है ना भोजन मत करो, क्या फायदा? मतलब क्या वहां भोजन खा करके क्या फायदा है? फिर वापस रात को तो खाना ही है, ऐसे थोड़ा होता है, फायदा तो फायदा ही होता है और वो भी लंबा है। आदमी परमानेंट जाप क्यों चाहता है? परमानेंट का मतलब ये थोड़ा है कि वो जीवन भर वो जाप रहेगा, परमानेंट का मतलब लंबे काल तक रहने वाला, ये तो सब जानते हैं ना, लेकिन फिर भी वो परमानेंट इसलिए जाता है क्योंकि लंबा है, उसके लिए निश्चिंत है। प्राइवेट जॉब में क्या कब निकाल दे कोई पता नहीं, आज कितना ही बड़ा पैकेज दे रहा हो ना वो देगा, लेकिन कल को डाउन हो जाएगा ना, तुरंत आपको हटा सकता है। पर सरकारी में यूं एकदम नहीं हटाएगा व्यक्ति, हटाने के लिए उसकी लंबी प्रक्रिया है, पूरे सरकार हिल जाएगी उसको हटाने के लिए, ठीक है ना। मतलब उसको, मतलब किसी को यूं सरकार नहीं हटा सकती है ना, या तो वो बहुत बड़ा दोष दे, दोष करे तो हटाएगी, अगर कोई दोष नहीं करता है यूं हटाएगा नहीं कोई भी। इसलिए फिर भी आदमी परमानेंट जाप चाहता है, यानी लंबा सुख चाहता है, इसलिए मुक्ति तो चाहेगा ही व्यक्ति। अब ये उन विषयों में चले, पाठ को भी तो करें कुछ। हाँ जी, क्या लेटेस्ट बात बता रहा है, जो आजकल की बातें वो बता रहा है, क्या बता रहा है, आपने सुना है जो प्रश्न उत्तर मैंने एक पहले पहले इस बात का उत्तर दो, जो बहन जी ने जो बात कही है उसको आपने सुना है क्या? दूसरा देखा है, क्या देखा आपने? 10 साल का बच्चा था, गूगल नाम रखा था उसका। हाँ चलिए आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। हाँ आज के परिप्रेक्ष्य हाँ तो देगा ना, उसमें क्या देगा? पहले इस बात को समझ लो, जिस विज्ञान को आदमी जानता है ना, उस विज्ञान के आधार पर अब जो भी प्रश्न होंगे तो उसी विज्ञान से संबंधित होंगे ना, कोई अलग विज्ञान जिस विषय में वो उत्तर दे रहा था उससे हटकर के कोई विषय थोड़ा बता रहे थे, वहां पर उसी विषय से संबंधित ही तो प्रश्न किए जा रहे हैं। उसको मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा पूछा जा रहा, उसको स्पेस साइंस के बारे में थोड़ा पूछा जा रहा। ये जो गूगल है, यानी ये जो सर्वर है, इससे संबंधित ये जो जानकारियां इकट्ठा करते हैं, अलग अलग जानकारियों को उसमें इकट्ठा करते हैं, जो भी है, मैंने सुना नहीं, देखा नहीं है, बस मैंने भी सुना है, आप जैसे बहन जी बोल रही थी, केवल सुना, उसके बारे में मेरे को डिटेल जानकारी नहीं है, फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ उसी विषय से संबंधित वो जानकारी दे रहा होगा प्रश्नों के पूछने पर। वो किसी भी विषय की जानकारी वो कैसे दे पाएगा? जो भी उसी से संबंधित विषय को ही तो देगा ना, जिससे संबंधित वो व्यक्ति है। मान लो ज्योग्राफी के विषय में उसने पिछले जन्म में बहुत जानकारी प्राप्त किया, तो ज्योग्राफी तो वही है ना, केवल थोड़ा बहुत अंतर होता है, और इस जन्म में भी तो उसको कुछ बताया होगा, ऐसा तो है नहीं इस जन्म में कुछ उसको नहीं सिखाया हो। आदमी हमेशा सीखे हुए के आधार पर भी नया सीख करके भी बता सकता है। मतलब कुछ जानकारी आपको प्राप्त, देखिए बीच में नहीं बात करेंगे, जब एक बात हो रही है तो बीच में क्यों बात करते हैं आप लोग, केवल सुनिएगा ना। तो जो भी हम लोग उस विषय से संबंधित बात करते हैं तो वो उस विषय के बारे में उसने पिछले जन्म में किया ही है, उसके बाद आज जो उसको उस विषय के बारे में जानकारी है, केवल अभी जन्म ले लिया और उसको बताना आ रहा है, ऐसा थोड़ा है। वो बड़ा हो गया, 5 साल का 10 साल का हो, तब तक पता नहीं कितना सिखाया उसको, बहुत कुछ सिखाया हो ना, उसके अंदर वो पावर है पिछले जन्म का, वो तुरंत ग्रहण करता जाता है। जैसे कोई रोबोट बना दिया तो वो पुस्तक को लेकर के यूं करके और पुस्तक पढ़ लिया सारा, मतलब इतनी तेजी के साथ उसको ग्रहण होता है व्यक्ति। जैसे स्कैन करते हैं तो पूरा पृष्ठ को एकदम कर देता है, वो करता है ना। ये जो सिस्टम बनाया आदमी ने तो बनाया ना, यूं उसके ऊपर यूं कर दिया तो पूरा स्कैन एकदम हो गया। ये जो जो भी उसके अंदर सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम को बनाने वाला आदमी ने ना, कंप्यूटर को बनाने वाला तो आदमी है ना, तो आदमी के पास इतनी बुद्धि है तब जाकर के कंप्यूटर बना है। स्कैन भी आदमी ने बनाया, स्कैनिंग के मशीन को, तो उसके पास इतना क्षमता है, वो यूं कर दे तो वो पूरा पृष्ठ एकदम वैसा का वैसा आ जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के पास में इतना पावर है, वो इतना पढ़ चुका है पिछले जन्म में, इस जन्म में उसको देते जाओ बस तुरंत पढ़ता जाएगा, उसको आसानी है। हम लोगों के लिए नहीं है उस विषय में ऐसा आसानी, अगर आज हम मर जाए तो इन चीजों को पढ़ते पढ़ाते जा रहे हैं, और अगले जन्म में जो है तो आसानी हो जाएगी, अगले जन्म में तुरंत पकड़ लेंगे उन बातों को, बस इतनी बात होगी। हाँ जी, अगला जन्म अगर हो जाए, मान लो कल मैं मर जाऊं तो अगला जन्म हो जाएगा, तो जल्दी इन चीजों को पढ़ लूंगा ना, और लोगों की अपेक्षा से, और लोगों की अपेक्षा से जल्दी पढ़ लूंगा, ऐसे सबके साथ है। बीच में गया क्या गया? तो उसमें तो दूसरे जन्म को तो पशु पक्षी में जाएंगे ना, वो तो वापस वो सारा का सारा रिकॉर्ड रहेगा ना। वो क्या होता है, जिस योनि में हम जाते हैं ना उसी योनि को जागृत करता है ईश्वर, वैसे ही सोच वैसा ही। मान लीजिए मैं ऊंट बन गया, अनायास अपने आप वो कीकर के पेड़ से वो यूं खींच करके उसको खाऊंगा, वो संस्कार उभर के आएगा मेरे में। सारे संस्कार मन के अंदर रहते हैं। गधा बन जाऊंगा तो गधा की तरह करूंगा, मनुष्य बनूंगा तो मनुष्य की तरह करूंगा, मतलब जिस योनि में जाऊंगा वैसे ही संस्कार मन में उभर के आएंगे। ईश्वर ने सिस्टम ही ऐसा बना के रखा है। वो जो हम कर्म करते जा रहे हैं ना आज, कर्म तो मनुष्य योनि में करेंगे, आज हम उन सभी कर्मों को करते हैं जितनी योनियां होती है, जितनी योनियां होती हैं उन सारे कर्मों को मनुष्य शरीर में रह करके करते हैं। हाँ जी, क्या उड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लो कोई आज पक्षी है तो कोई ऐसा कर्म जरूर हमने मनुष्य शरीर में तो किया है ना, इसलिए तो पक्षी बना है, नहीं तो पक्षी क्यों बनेगा। पिछला भोग भी रहे हैं और नए कर्म भी कर रहे हैं। ये डिफाइन ये हो रहा है ना, आपको जिस घर पे जन्म हुआ है ये पिछले जन्म के कारण से ही है ना। अब आज जो ये दर्शन पढ़ रहे हैं तो आज का कर्म है ना, कुछ नहीं, कुछ संस्कार होंगे। संस्कार में तो संस्कार तो बहुत सारे लोगों में है, सारे लोग मेहनत नहीं करते ना उस विषय में। मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, कितने लोग मेहनत करते पता होते हुए भी नहीं करते हैं ना। वो तो वर्तमान पुरुषार्थ बलवान होता है, प्रारब्ध कभी बलवान नहीं होता है। प्रारब्ध डामाडोल हो सकता है, अगर आपको यहां से उठा करके ऐसी जगह ले जाए वहां कुछ नहीं कर सकते तो आपका प्रारब्ध सारा धरा रह जाएगा। ये वर्तमान का पुरुषार्थ है, वो संस्कार तो काम कर ही रहे हैं लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ ज्यादा हावी रहता है उसका, क्योंकि वो वर्तमान है ना। भूतकाल और भविष्यत काल इतना अग्रेसिव नहीं होते, वो तो हो चुका भूतकाल, वो तो होना है। जो वर्तमान है वो अधिक प्रभावी रहता है क्योंकि वो वर्तमान में वो एक्टिव है ना। जो एक्टिव ही नहीं है वो इतना बलवान नहीं होता है, और जो होगा अभी होना ही नहीं है, हुआ ही नहीं है कुछ, वो भी इतना बलवान ना, भविष्य बलवान होता है ना भूतकाल बलवान होता है, बलवान तो वर्तमान होता है। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं विचार करेंगे, पाठ रह जाएगा। चले हम आगे, प्रश्न तो बहुत होते रहेंगे। अब एक प्रश्न आया है अनुमान को लेकर के, अनुमान प्रमाण को लेकर के, प्रसंग अनुमान प्रमाण के चल रहा है ना। तो कहता है त्रिकाल विषयम अनुमानम त्रैकाल्य ग्रहणम ग्रहणात इति उक्तम। आपको याद हो पहले अध्याय के पहले पाद के पांचवें सूत्र के अंतर अंत में, भाष्य के अंत में आप देखेंगे वहां पर यह प्रसंग चला है कि अनुमान जो होता है वो त्रैकाल्य होता है, यानी तीनों कालों को सिद्ध करने वाला होता है। मतलब अनुमान और भविष्य शब्द प्रमाण के लिए भी आया है वहां पर, यह केवल अनुमान अनुमान का प्रसंग था। हाँ, प्रत्यक्ष अनुमान का था, प्रत्यक्ष तो केवल वर्तमान को ही बताए। हाँ, सद विषयम प्रत्यक्षम और असद विषयम अनुमान। हाँ, सद असद विषयम अनुमानम, ये बात कही है। तो वहां तीनों कालों का ग्रहण कराने वाला है अनुमान, ये बात कही थी। उसी बात को लेकर के शंका की जा रही है, त्रिकाल विषयम अनुमानम। आपने कहा था कि अनुमान जो है तीनों कालों का ग्रहण कराता है, भूत वर्तमान भविष्य को, इसलिए त्रैकाल्य ग्रहणात इति उक्तम, तीनों कालों का ग्रहण होने से ये अनुमान होता है, ऐसा आपने जो कहा। अत्र च इस संदर्भ में हमारी बात सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। वर्तमान अभाव पततः पतित पतितव्य कालोपपत्ते है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। वो कहता है वर्तमान अभाव, वर्तमान काल ही नहीं होता है, वो कहता है वर्तमान अभाव, वर्तमान काल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो कहता है पततः गिरते हुए कोई भी फल आदि, पतिता पतितव्य गिर गया और गिरेगा, इन दोनों ही बातों की सिद्धि होने से। मतलब कोई फल गिर रहा हो ठीक है, तो उससे यह सिद्ध होता है कि भूतकाल का और भविष्यकाल का ग्रहण होता है, वर्तमान काल का तो ग्रहण होता ही नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अभी व्याख्या करके आपके सामने आएगा, सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा। वर्तमान काल नहीं होता है, यह वर्तमान काल की सिद्धि नहीं होती है, वर्तमान काल की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि नीचे गिरते हुए फल का, नीचे गिरते हुए फल का जितना भाग गिर गया, जितना भाग गिर गया वह भूतकाल है, बचा हुआ भविष्यत काल है। इस प्रकार दोनों ही कालों की सिद्धि होने से स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। पहले आप इस रूप में समझ लीजिए, आप वर्तमान को सामने मत रखिए, वर्तमान आप अपने सामने ये रखिए कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। अगर आप वर्तमान को देख करके चलेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, कहने वाला क्या कहना चाहता है उसी की दृष्टि से इसको देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वो क्या कहना चाहता है। आप समाधान को मन में रख करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। भाष्य को देखिएगा, वृंतात् प्रच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीदतो यद् ऊर्ध्वं स पतितो अध्वा तत् युक्तः कालः पतितकालः। वो कहता है वृंतात्, वृंत कहते हैं डाली, वृक्ष की जो डाली होती है ना उसको वृंत कहते हैं। वृंतात् प्रच्युतस्य फलस्य, डाली से हटे हुए पृथक हुए फल का, फलस्य फल का, भूमौ भूमि पर प्रत्यासीदता, जो कि भूमि पर गिरने के लिए आ रहा है वो प्रत्यासीदता, यानी भूमि पर, भूमि के निकट आ रहा है तो प्रत्यासीदता, भूमि की ओर आता हुआ वो फल। यद ऊर्ध्वम, जो ऊर्ध्वम ऊपर का भाग है, मेरी ओर देखिएगा, ये है डाली, इस डाली के साथ ये फल है, ठीक है ना, यहां से हट गया है, हट गया यहां आ गया, समझ गए ना, हट करके यहां आ गया, तो कहते हैं ये ऊर्ध्वम, ये जो ऊपर का भाग है यहां से लेकर के यहां तक, वो तो गिर गए ना, पकड़ में आ रहे ना, ये तो गिर गया, अब यहां फल है, यहां से डाली से हटा यहां आ गया, अब यहां लग करके फल को देखिएगा कि ये जो फल यहां पर है तो गिर गए ना, यहां से तो यहां तक गिर गए, ये ऊर्ध्वम भाग कह रहे हैं, ये ऊर्ध्वम जो ऊपर का जो भाग है, सह पतित अध्वा, ये पतित मार्ग है, पतित मतलब गिरा हुआ, अध्वा कहते हैं मार्ग, ये तो पतित मार्ग हो गया, और इस पतित मार्ग से जो युक्त है फल, ये इस पतित मार्ग से जो युक्त है वो काल, उस काल को पतित काल कहते हैं, यानी भूतकाल, गिरा हुआ काल, मतलब फल का गिरा हुआ काल, मतलब जहां से डाली से हट करके जहां तक आ गया है, ये जो मार्ग है, जितना मार्ग तय किया, ये जो मार्ग है इसको कहते हैं पतित काल, यानी भूतकाल, पकड़ में आया जी। फिर कहता है यो अधस्तात् स पतितव्यो अध्वा, जो अधस्तात्, अब इधर देखिएगा, यहां है, अब यहां से लेकर के यहां तक भूमि, नीचे भूमि है, अब यहां गिरा नहीं अभी तक, और यहां से लेके यहां तक जो काल अध्व है, मार्ग है, ये पतितव्य मार्ग है, यानी गिरने योग्य मार्ग है, यानी भूतकाल, भविष्यत काल, भूतकाल बोला, भविष्यत काल है, ये भविष्यत काल हो गया और ये भूतकाल हो गया। वर्तमान काल कहां है, बेकार की बात करते हैं आप, वर्तमान काल तो होता ही नहीं, ठीक है, पकड़ में आ रहा है आपको, ये कहना क्या चाहता है पूर्व पक्षी, वो ये कहना चाहता है डाली से जब अटक गया है ना फल, हट करके जहां तक भी आ गया है, यहां पर आ गया, तो अब वो गिरा तो नहीं है ना फल, अब यहीं पर है, उस स्थिति को देखिएगा, यहां से लेकर के वहां तक ये तो गिर चुका है, ये तो पतित अध्वा है, और यहां से लेके नीचे तक अभी गिरना बाकी है, ये पतितव्य काल है, वो पतित काल है और ये पतितव्य काल है, फिर वर्तमान काल कहां है? वर्तमान काल तो होता ही नहीं, ऐसा वो कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? अब भाष्य को देखिएगा, प्रत्या भूमो प्रत्यासीदता, भूमि की ओर आता हुआ जो फल है, यद ऊर्ध्वम, जहां तक आया है वहां से ऊपर की बात कर रहे हैं, यद ऊर्ध्वम का मतलब है जहां तक आया है उससे ऊपर का जो भाग है सब पतितो अध्वा, वो पतित मार्ग है, जितना मार्ग उसने तय किया है उसको कहते हैं पतित मार्ग। तत्संयुक्ता, उस पतित मार्ग से जो युक्त है काल, जो समय, काल का मतलब समय, जो समय उस मार्ग से युक्त हुआ है उसको कहेंगे पतित काल, यानी भूतकाल। फिर आगे कहते हैं यो अधः स्तात, और जो नीचे का भाग बचा हुआ है, अभी गिरा नहीं है वो, जो बचा हुआ अभी गिरेगा, पतितव्यो अध्वा, वो पतितव्य अध्वा मार्ग है, गिरने योग्य मार्ग है। तत्संयुक्त काला, उस गिरने योग्य मार्ग से जो जुड़ा हुआ है समय उसको कहते हैं पतितव्य काल, उसको कहेंगे गिरने योग्य काल, यानी भविष्यत काल। स्पष्ट हो गया? अब आगे देखिएगा, न इदानीम तृतीयो अध्वा, इदानीम अब तो तृतीयो अध्वा न विद्यते, अब तीसरा अध्व, तीसरा मार्ग तो है ही नहीं, तीसरा मार्ग का मतलब जिसको आप वर्तमान कहना चाहते हैं वो तीसरा मार्ग तो है ही नहीं है। यत्र पतति इति वर्तमान कालो गृह्यता, जिससे ये ग्रहण हो कि पतति गिरता है, ऐसा ग्रहण हो जाए, जिससे वर्तमान काल गृहित हो, ऐसा कोई वर्तमान काल तो है ही नहीं। तस्मात वर्तमान कालो न विद्यते इति, इसलिए वर्तमान काल होता ही नहीं। स्पष्ट हो गया जी? पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता समझ में आ गया आपको? अब इसका उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या देते हैं बोलिए। तयो हो अपि अभावः वर्तमान अभावे तदपेक्षत्वात्, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। वर्तमान काल को न मानने पर, वर्तमान काल को न मानने पर उन दोनों कालों की असिद्धि होती है। उन दोनों कालों की असिद्धि होती है क्योंकि क्योंकि वर्तमान काल की अपेक्षा से क्योंकि वर्तमान काल की अपेक्षा से उन कालों की सिद्धि होने से वर्तमान काल की अपेक्षा से उन दोनों कालों की सिद्धि होने से वर्तमान काल की अपेक्षा से उन दोनों कालों की सिद्धि होने से पकड़ में आ रहा है सूत्रार्थ? अब मेरी ओर देखिएगा, ये जो समय है जिसको हम काल कहते हैं, ये काल जो है किसी मार्ग को अभिव्यक्त नहीं करता। उसने कहा ना, डाली से लेकर के यहां तक आ गए, ये जो मार्ग है ना, ये है पतित काल, समझ में आ रहा है ना, और जो यहां से लेके भूमि तक का ये जो मार्ग है ये पतितव्य काल, यानी भविष्यत काल। इस यहां से लेकर यहां तक भविष्यत काल बता रहा है और वहां से लेकर के यहां तक ये भूतकाल बता रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो वो ये कहना चाहते हैं ये जो मार्ग है, समय जो है मार्ग को बताता है, उसका अभी उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसका जो कथन है, वो कहना चाह रहा है ये जो काल समय है, ये समय इस मार्ग को बताता है, यानी समय मार्ग को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है, ये उसका कथन था। अब सिद्धांति कहते हैं भले आदमी काल समय जो है मार्ग को अभिव्यक्त नहीं करता, समय किसको अभिव्यक्त करता है? क्रिया को अभिव्यक्त करता है, समझ में आ रहा है ना? मार्ग काल जो समय है, ये समय जो है क्रिया को अभिव्यक्त करता है। पकड़ में आ रहे? ये सिद्धांती का सूत्र है। ये जो समय है, काल है, ये क्रिया को बताने वाला है, मार्ग को बताने वाला नहीं है, ये कहना चाहते। ये पकड़ में आ रहे हैं ना? मतलब क्रिया से ही तो पता लगेगा ना आपको काल का, समय का। क्रिया हो गई है तो पता लगेगा कि भूतकाल हो गया, क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल का पता चलेगा, क्रिया अभी हुई नहीं है तो भविष्य में होगी क्रिया। तो काल समय जो है ये क्रिया को अभिव्यक्त करता है, ये मार्ग को अभिव्यक्त नहीं करता। यही बात भाष्यकार आपके कह रहे हैं। भाष्य को देखिएगा, न अध्वव्यंग्य काल, काल अध्वव्यंग्य न, काल समय जो है अध्व कहते हैं मार्ग को और व्यंग्य कहते हैं प्रकट करने वाला। काल मार्ग को अभिव्यक्त नहीं करता है। किमतर्री फिर क्या करता है काल? तो कहते हैं क्रिया व्यंग्य, ये तो क्रिया को प्रकट करता है काल, क्रिया को बताता है। पतति इति, गिरता है। हाँ जी, जी थोड़ा अर्थ उल्टा लग रहा है। कौन सा अर्थ? अध्व व्यंग्य और क्रिया व्यंग्य। हाँ जी, काल के द्वारा क्रिया बताई जा रही है या काल के द्वारा अध्व बताया जा रहा है? अध्व के द्वारा जो व्यंग्य है अर्थात क्रिया, और नहीं समय, और क्रिया के द्वारा व्यंग्य अर्थात समय, मतलब यहाँ को तत्पुरुष समास अध्वना व्यंग्य, अध्व के द्वारा व्यंग्य अर्थात व्यक्त होने योग्य काल, ऐसा लेना मुझे लग रहा है। मैं आप इस पंक्ति का अर्थ बताइए, इसको बताइए कि न अध्व व्यंग्य काल, इसका क्या अर्थ है? ये दोनों विशेषण विशेष हैं। अर्थ बताइए, वो क्या है वो मेरे को नहीं बताना, इसका क्या अर्थ है? काल मार्ग के द्वारा व्यक्त होने योग्य नहीं, काल मार्ग के द्वारा व्यक्त होने योग्य नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय तो मैं समझ रहा हूँ, मैं भी वही समझ रहा हूँ, समझ में बिल्कुल ठीक रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो मतलब वाक्य था थोड़ा उल्टा लग रहा था कि काल के द्वारा अध्व व्यक्त नहीं होता जैसा आपने कहा था। काल मार्ग, मैं अभी भी वही बताता हूँ, काल मार्ग को अभिव्यक्त नहीं करता है। मुझे लग रहा है कि मार्ग काल को अभिव्यक्त नहीं करता, मार्ग काल को अभिव्यक्त नहीं करता, यानी यह काल, यानी मार्ग किसी को बताने के लिए आ रहा है या काल किसी को बताने के लिए आ रहा है? मार्ग नहीं, ये तो प्रश्न ही काल को लेकर के चल रहा है। जो काल है ये काल मार्ग को नहीं बताता है। पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, ये जो काल समय है ये समय किसी मार्ग को नहीं बता रहा है, समय जो है ये क्रिया को अभिव्यक्त करता है, क्रिया को प्रकट करता है। यानी काल, जो काल का जब प्रयोग होता है उससे क्रिया अभिव्यक्त होती है, काल से क्रिया अभिव्यक्त होती है। ये तो भाव नहीं कर रहा हूं, मैं भाव को स्वीकार कर रहा हूं। तो बस इसी को स्वीकार करिएगा। भाव स्वीकार करने में पंक्ति बनते अर्थ नहीं लग रहा है। पाठी जी आप, हाँ, तो पंक्ति का क्या अर्थ है? पहले पंक्ति का अर्थ बताइए। न अध्वना व्यंग्य काल, हाँ, अध्व के द्वारा अर्थात मार्ग के द्वारा व्यक्त होने योग्य काल नहीं, विशेषण विशेष है दोनों। ठीक है, यानी आप ये कहना चाहते हैं अध्व के द्वारा काल अभिव्यक्त नहीं होता है, ये आप कहना चाहते हैं। मतलब मार्ग के द्वारा काल अभिव्यक्त नहीं होता है। आगे कहा क्रिया व्यंग्य है, पतति इति, क्रिया के द्वारा व्यंग्य, क्रिया के द्वारा व्यक्त होने योग्य। ठीक है, पतति इति, ठीक है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, पकड़ में आ रहा है जी। ये कहना चाहता है कि काल से अध्व अभिव्यक्त नहीं होता है, काल कभी मार्ग को नहीं बताता है, हमेशा काल क्रिया को बताता है। आप ऐसा कहो, अब ये कहो मार्ग से काल समझ में नहीं आता है, मार्ग से काल प्रकट नहीं होता है, क्रिया से काल प्रकट होता है। ठीक है, आप ऐसा मान लो। ठीक है, पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, पहला आपने बोला काल से काल मार्ग को अभिव्यक्त नहीं करता है, ठीक है ना। यानी काल जो है मार्ग को नहीं बताता है, काल क्रिया को बताता है, यानी काल क्रिया को अभिव्यक्त करता है। यानी काल से यह पता लगता है कि क्रिया हो रही है कहीं पर, जैसे समय मतलब वर्तमान, वर्तमान बोलते ही आपको पता लग रहा है कि वहां क्रिया हो रही है, यानी वर्तमान काल को बता रहा है, ठीक है ना। मतलब 4 बजे काम हो रहा हो, कैसे पता लगेगा? क्या अभी 4 बजे हाँ, तो ये कैसे पता लगेगा कि कोई काम हो रहा हो? काम हो रहा है नहीं है, 4 बज रहा है जो बोल रहे हैं ना, ये जो बज रहा है मतलब बज रहा है का मतलब हो रहा है ना वहां पर, तो बता रहा है ना क्रिया को बता रहा है। समय हो रहा है ये खुद ने अपने आप में क्रिया हो रही है, और क्या आपका कथन ही ये हो रहा है ना, 4 बज रहा है यानी अभी 5:55 हो रहा है, हो गया अब 56वां चल रहा है, अब 57वां चल रहा है, अब 58वां चल रहा है, अब 4 हो रहा है, ये जो हो रहा है बोल रहा है ना, ये हो रहा है तो वहां हो रहा है ना समय, ये वर्तमान को बता रहे हैं 4 बज रहा है या 4 बज गया है, जो भी आप बोलेंगे, बज गया है बोलेंगे 4 हो चुका है मानेंगे, और बज रहा है का मतलब चल रहा है, 4 हो गया हो रहा है, यूं कह रहे हैं। वो जो वाक्यावली है ना, वाक्यावली से ये पता लगता है 4 बज गया, ये जो बोलना चाहता मतलब 4 बज चुका है, हो गया, अभी आगे बढ़ा है समय, आगे चल रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। और 4 बज रहा है जब बोलता है तो आगे समय नहीं बढ़ा, बस 4 ही चल रहा है अभी, उसका ये कथन है बोलने वाले का। और 4 बजेगा जब ये कहेंगे तो अभी बजा नहीं, अभी आगे जाके बजेगा, ऐसा क्रिया तो अभिव्यक्त हो रही है लेकिन मार्ग क्यों नहीं अभिव्यक्त हो सकता? मतलब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से बिल्कुल से गया बाहर पास के गाँव में, इधर उधर की बात मत करिएगा आप, यहाँ जो मार्ग बताया ना, यहाँ जहां से डाली से हट गए यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, मेरी बात देखिए, यहाँ से हटके यहाँ तक आ गया, अब ये जो बीच का जो मार्ग है इस मार्ग को नहीं बता रहा है काल, मतलब इस मार्ग को संकेत नहीं कर रहा है काल, और यहां से लेकर नीचे गिरा नहीं है, ये जो मार्ग है इस मार्ग को नहीं बता रहा है काल, किसको बता रहा है काल? क्रिया को बता रहा है, यानी हो गया गिर गया, ठीक है ना, गिर गया, ये जो क्रिया आ गई इससे पता लगता है कि भूतकाल है, इस क्रिया से हो गया, हो गया इस क्रिया से पता लगता है भूतकाल है, और होगा, होगा क्रिया भी हुई नहीं, क्रिया होगी जब ये बोलेंगे तो ये काल का काल पता लगता है कि भविष्यत काल है, हो रहा है ये जो क्रिया चल रही है ना, उस होने वाली जो क्रिया चल रही है अभी, होने वाली क्रिया से पता लगता है वर्तमान काल है। मार्ग का निषेध किस प्रकार हो रहा है? जो कह रहे हैं कि काल से किसी भी प्रकार है, यहाँ पर ये जो समय है वो मार्ग को नहीं बता रहा है, क्रिया को बता रहा है, जब क्रिया हो रही होती है या क्रिया होगी है या क्रिया हो चुकी है उसको ये समय बताता है, वर्तमान का मतलब क्रिया चल रही है, वर्तमान ये जो काल है ना, वर्तमान ये समय, वर्तमान समय, ये समय किसको बता रहा है? वर्तमान में मतलब जो हो रही है क्रिया है उसको बता रहा है, वर्तमान जो है होने वाली क्रिया को बता रहा है, और जब होगी तो आगे भविष्य में होगी, अभी क्रिया नहीं हो रही है, भविष्य में होगी उसको बताएगा, और हो गया क्रिया हो चुकी है उस भूतकाल को बताएगा, यानी क्रिया से पता, क्रिया शब्द जब हम बोलते हैं उस क्रिया शब्द से ये पता लगता है कि क्रिया हो चुकी है या क्रिया होनी है या क्रिया चल रही है, इन तीनों कालों को क्रिया बताती है, यहाँ ये कहना चाह रहे, मार्ग नहीं बताता है समय को, आपने कहा जी किसी भी तरीके से मार्ग को नहीं बताता है काल, हाँ नहीं बताता, यहाँ नहीं बताता है, आपने कहा कहीं भी नहीं बताता, हाँ कहीं भी नहीं बताता है, लेकिन जी बताता है जैसे वैसे नहीं, प्रमाण दो, प्रमाण दो, शास्त्र का प्रमाण दो, ये तो आपका कथन हो गया ना, जैसे उदाहरण दे रहा, उदाहरण नहीं चाहिए मेरे, प्रमाण दो, नहीं नहीं बताना है, जब आपको ये मांगा जाता है ना कि यहाँ प्रमाण दीजिएगा, इधर उधर की बातों में मैं अब नहीं चलूंगा, अब प्रमाण दीजिए कि कहाँ शास्त्र में ऐसा है कि काल जो है मार्ग को बताता है, नहीं समझते, उदाहरण से नहीं, पहले प्रमाण दो उसके बाद उदाहरण देना, नहीं नहीं मानूंगा मैं, कोई उदाहरण नहीं मानूंगा। अब फिर उसका ऐसा इसका मतलब ये था, बिना मतलब समय व्यर्थ हो जाएगा। मतलब नहीं चाहिए मेरे को, प्रमाण दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि काल क्रिया को बताता है, काल मार्ग को नहीं बताता, जैसे यहाँ प्रमाण है, ऐसा आपको प्रमाण दीजिएगा कि काल जो है, समय जो है, मार्ग को बताता है। प्रमाण दो। ये उपमान प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण दीजिएगा, शब्द प्रमाण दीजिएगा। नहीं समझना है ना, इसमें व्यर्थ जाएगा ना, आगे बढ़ना ही नहीं हमको, हमको तो सीधा वहीं पर रहेंगे ना। यहाँ मेरे पास शब्द प्रमाण है, और आपके पास कोई शब्द प्रमाण हो तो बात करिएगा, और नहीं है तो इस शब्द प्रमाण को लेकर के चलिएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। बातचीत करने की यही शैली होती है, बातचीत करने की एक निर्धारण करते हैं, हम निर्धारण कर रहे हैं शब्द प्रमाण आप दीजिएगा मैं मान लूंगा, एक ही बात है। इस विषय में मेरे पास शब्द प्रमाण है, आपके पास कोई शब्द प्रमाण हो तो दे दीजिएगा, बस इसी से निर्णय हो जाएगा। मैं, मेरे को नहीं चाहिए ना, जब बातचीत करते तो पहले निर्धारण करते हैं कि हम क्या क्या बातों को लेकर के चलेंगे, तो मैं ये निर्धारण कर रहा हूँ कि शब्द प्रमाण मेरे को दे दो तो मैं आगे उदाहरण कुछ सुनूंगा ही नहीं, ना शब्द प्रमाण है तो मान लूंगा ना मेरे। हाँ जी, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ ना, आगे बढ़ूंगा नहीं। नहीं नहीं सुनना है मेरे को, आगे हम चलते, चलिएगा। नहीं लेना, मेरे को बात ही नहीं करना है ना उसमें, आप शब्द प्रमाण दो तो मैं आगे बात चलाऊंगा। हाँ जी, तो ये कहते हैं किम तर्री क्रिया व्यंग्या पतति इति, क्रिया से काल प्रकट होता है, क्रिया व्यंग्या क्रिया से अभिव्यक्त होता है, जैसे कि पतति, पतति ऐसा कहते ही काल समझ में आता है। यदा पतन क्रिया व्युपरता भवति, गिरता है, पतति का मतलब गिरता है या गिर रहा है, गिर रहा है, ये जो पतति का मतलब गिर रहा है, इसे पता लगता है काल कौन सा चल रहा है, क्रिया से पता लगता है काल कौन सा है। क्या मैंने बोला? यही बात जो आपने अभी बोली, प्रभाकर जी ने कही थी। समुदाय दूसरी बात कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं क्रिया से काल का पता लगता है। हाँ जी, मुझे पहले आप कह रहे थे काल से क्रिया का पता लगता है। क्या मतलब है? काल से क्रिया का पता चलता है, क्रिया से काल का पता चलता है। दोनों बातें बताइए, उनकी बात भी मैंने मानी और अपनी बात भी मानी, और मैं अभी जो बता रहा हूँ मैं अपने अनुसार ही बता रहा हूँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, उनके अनुसार नहीं बता रहा हूँ। मैंने ये बात बताया, काल जो है क्रिया को अभिव्यक्त करता है। हाँ जी, गिरता है और गिर रहा है। हाँ, एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है, गिरता है कहो या गिर रहा कहो, एक ही बात है, वो वर्तमान को बता रहा है। यदा पतन क्रिया, यदा पतन क्रिया, जब गिरने की जो क्रिया है, उपरता भवती, उपरत होती है यानी क्रिया समाप्त हो चुकी होती है, स काल पतित काल, उसको पतित काल कहते हैं, भूतकाल, पतित काल का मतलब भूतकाल, उपरत मतलब हो चुकी, क्रिया उपरता का मतलब क्रिया हो चुकी है, जहां क्रिया हो चुकी है उस समय को पतित काल कहते हैं। यदा उत्पत्स्यते, जब उत्पन्न होगा, जब ये कहेंगे यदा उत्पत्स्यते, जब उत्पन्न होगा, ऐसा जब हम बोलेंगे क्रियापद को, स पतितव्य काल, उसको पतितव्य काल कहते हैं, भविष्यत काल। यदा द्रव्य वर्तमान क्रिया गृह्यते, स वर्तमान काल, जब द्रव्य में वर्तमान क्रिया चल रही होती है, यानी द्रव्य के साथ क्रिया अभिव्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है, स वर्तमान काल, उसको वर्तमान काल कहते हैं। यदि च अयम द्रव्य वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, यदि च अयम, यदि अयम ये जो पूर्व पक्षी है, अयम पूर्व पक्षी द्रव्ये, द्रव्य में वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, द्रव्य में विद्यमान पतन क्रिया को नहीं लेता है, यानी जो फल रूपी द्रव्य वो गिर रहा है, तो उस द्रव्य में जो क्रिया चल रही है इस वर्तमान क्रिया को नहीं ग्रहण करता है। कस्य उपरमं उत्पत्स्यमानतां वा प्रतिपद्यते, जब वर्तमान को उसने स्वीकार नहीं किया तो कस्य किसको उपरमं हो गया है अथवा उत्पत्स्यमानतां या होगा ऐसा किसको प्रतिपद्यते, किसको ग्रहण करेगा। मतलब वर्तमान क्रिया को तो आपने स्वीकार नहीं किया तो किसको आप भूतकाल के रूप में ग्रहण करोगे और किसको आप भविष्यत काल के रूप में ग्रहण करोगे, जब क्रिया ही नहीं हुई। मतलब क्रिया ही वर्तमान में क्रिया ही नहीं हो रहा था, क्रिया ही नहीं है यूं कहना चाहिए, कोई क्रिया हो ही नहीं, तो किसको हो गई बोलेंगे या किसको होगा बोलेंगे। वर्तमान को तो आपने स्वीकार ही नहीं किया है तो हो गई है ऐसा किसको ग्रहण करोगे, होगा कह करके किसको ग्रहण करोगे जब वर्तमान ही नहीं है। पकड़ में आ गए ना, वर्तमान को तो आपने माना ही नहीं है, अब हो गई कैसे बोलोगे। हो गई तब होगा जब वर्तमान होता, होगा ऐसा तब बोलोगे जब वर्तमान होता। हाँ ये कहना चाहते हैं, पतितः काला इति भूता क्रिया, जब पतितः काला जब बोलते हैं तो वो भूता क्रिया, क्रिया हो गई है ऐसा समझ में आता है, यानी वो भूतकाल को कहता है, भूतकाल की क्रिया को बताता है। पतितव्य काला इति च उत्पत्स्यमाना क्रिया, जब पतितव्य काल कहेंगे वो उत्पत्स्यमाना क्रिया, उत्पन्न होगी, आगे अभी उत्पन्न नहीं हुए आगे होगी ऐसा पता लगेगा। उभयोः कालयोः क्रियाहीनं द्रव्यम्, उभयो कालयो क्रियाहीनम द्रव्यम, न भूतकाल है न भविष्यत काल है, तो क्रियाहीन है द्रव्य, अभी द्रव्य में कोई क्रिया ही नहीं हो रही है, बस द्रव्य है द्रव्य है, ठीक है ना। वर्तमान तो आपके पास है ही नहीं है, तो उभयो कालयो क्रियाहीनम, क्योंकि भूतकाल में भी द्रव्य क्रियाहीन है भविष्यत काल में भी द्रव्य क्रियाहीन है। जब पतितः पतितम फलम जब ये कहेंगे ना, वहां कोई क्रिया नहीं है, क्रिया ही नहीं वो द्रव्य, पकड़ में आ रहा। पतितम फलम जब कहते हैं वो कैसा द्रव्य है, कोई क्रिया नहीं हो रही है ऐसा द्रव्य, यानी क्रिया रहित द्रव्य, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही ना। मान लो ये फल यहां पर जमीन पर है, पेड़ के नीचे फल है, क्या उस फल में क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, क्रिया ही नहीं वो द्रव्य। अच्छा भविष्य में होगी क्रिया जब कहेंगे उस फल के लिए, उस स्थिति में भी वो द्रव्य में क्रिया हो रही है का, नहीं हो रही है। भूतकाल बोलो तो भी वहां क्रिया नहीं दिखाई देगी, भविष्यत में होगी क्रिया तो भी क्रिया नहीं दिखाई देगी, दोनों ही स्थिति में क्रिया ही नहीं द्रव्य। फिर क्रिया सहित कब होगी, जब वर्तमान होगा तब क्रिया, जब वो फल हिलने लगेगा आने लगेगा जाने लगेगा तब क्रिया आपको दिखाई देगी। पकड़ में आ रहे हैं, तो वर्तमान में अगर क्रिया चल रही हो, मतलब ऊपर से गिर रहा है फल, तो वो जो गिर रहा है ना फल, तो वही तो क्रिया है, उस द्रव्य में क्रिया चल रही है, तो डाली से हटने से लेकर के जब तक जमीन पर नहीं गिरता फल तब तक वो जो क्रिया है ना, अभी क्रिया पूरी हुई नहीं है, यानी क्रिया चल रही है, क्रिया निरंतर चल रही है, क्रिया पूरी नहीं हुई है, जब नीचे पड़ेगा तब क्रिया पूरी समाप्त हो जाएगी, तब वो भूतकाल में चला गया, यानी क्रिया हो चुकी है, अभी नहीं चल रही है हो चुकी माने जाएंगे। तो जब तक वहां से लेके नीचे जमीन तक जब तक फल नहीं आता तब तक वो वर्तमान क्रिया ही चल रही है। पकड़ में आ रहा है उसको, आप ये नहीं कह सकते कि यहां से लेके यहां तक ये भूतकाल है और ये नीचे का जो भविष्य काल है, वर्तमान तो है ही नहीं है, बस ये जो चल रहा है, यानी क्रिया जब द्रव्य में क्रिया हो रही है, क्रिया और द्रव्य दोनों के साथ आपस में संबंध है, ये संबंध जब तक रहेगा तब तक वर्तमान है, और ये संबंध जब हटेगा तो भूतकाल में जाएगा या भविष्यत काल में जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो यही कह रहे हैं, उभयो कालयो क्रियाहीनम द्रव्यम, भूतकाल में भी भविष्यत काल में द्रव्य तो क्रियाहीन रहता है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही होती। अतः पतति इति क्रिया संबद्धम, जब ये बोला जाता है पतति तब ये समझ में आता है क्रिया के साथ द्रव्य युक्त है, अब क्रिया चल रही है, अब क्रिया रहित नहीं है, क्रियाहीन नहीं है, क्रिया सहितम है। सो अयम क्रिया द्रव्ययो संबंधम गृह्णाति वर्तमान कालः। तो कहते हैं सो अयम, तब ये व्यक्ति क्रिया द्रव्ययो संबंधम गृह्णाति, क्रिया और द्रव्य के आपस में संबंध को वो ग्रहण करता है, उस स्थिति में वर्तमान कालः, वर्तमान काल होता है। तद आश्रयौ च इतरौ कालौ, तद आश्रयौ उस वर्तमान काल के आश्रित हैं इतरौ कालौ, ये दोनों काल। तद अभावे उस वर्तमान काल के ना होने पर, ना स्याताम ये दोनों काल भी नहीं होंगे। स्पष्ट हो गया जी। अथ अपि, और भी एक बात है सिद्धांती आगे और कहना चाहते हैं, इसमें इकार के स्थान में मतलब अरस्व के स्थान में दीर्घ कर लीजिएगा, न अतीतान अनागतयोः, न अतीत अनागतयोः इतरेतर अपेक्षा सिद्धि, ऐसा सूत्र है। तो ती में अरस्व इकार है, इसको दीर्घ कर देना। हाँ जी, न अति, अति में इकार जो है वो अरस्व है, उसको दीर्घ कर दीजिएगा, हो गया। तो सूत्र अब बोलिएगा, न अतीत अनागतयोः इतरेतरापेक्षा सिद्धि। सूत्रार्थ है, अतीत और अनागत ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते हैं, यानी वर्तमान लिखिएगा, वर्तमान काल को न मानने पर, वर्तमान काल को न मानने पर अतीत और अनागत, अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते हैं। लिख दिया जी सूत्रार्थ। अब मेरी ओर देखिएगा, सिद्धांत ये कहना चाहते हैं, एक और दूसरा हेतु दे रहे हैं वर्तमान को सिद्ध करने के लिए। अगर कोई पूर्व पक्षी ये माने वर्तमान को मानने की कोई अपेक्षा नहीं है, फिर कैसे सिद्ध होंगे? एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होंगे। अतीत जो है अनागत की अपेक्षा से सिद्ध हो जाएंगे, हो जाएगा, और अनागत अतीत की अपेक्षा से सिद्ध हो जाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। वर्तमान को अगर हम ना माने, क्योंकि सिद्धांत ने कहा वर्तमान को नहीं मानोगे तो वो आप वो भी सिद्ध नहीं होंगे अतीत अनागत। वो कहता है वर्तमान को मानने की कोई अपेक्षा नहीं है, फिर कैसे वो सिद्ध होंगे? वो कहते हैं अतीत जो है अनागत की अपेक्षा से सिद्ध हो जाएगा, और अनागत जो है अतीत की अपेक्षा से सिद्ध हो जाएगा। वो ये कहना चाहते कैसे, अब वो उदाहरण देगा। मान लीजिए जैसे अरस्व दीर्घ होता है, मतलब अरस्व का मतलब है छोटा और दीर्घ का मतलब लंबा, कम लंबाई अधिक लंबाई, कम लंबाई को अरस्व कहते हैं, अधिक लंबाई को दीर्घ कहते हैं। तो ये जो ये अधिक लंबाई है ये किसकी अपेक्षा है? कम लंबाई की अपेक्षा से। ये कम लंबाई किसकी अपेक्षा है? अधिक अपेक्षा से, जैसे हम सिद्ध करते हैं ना लोक में, ये मकान बड़ा है किसकी अपेक्षा से? लेख राम भवन की अपेक्षा से। वो छोटा है ये बड़ा, ये बड़ा क्यों है? उसकी अपेक्षा से ये बड़ा है। वो छोटा क्यों है? इसकी अपेक्षा से वो छोटा है, ऐसा हम सिद्ध करते हैं ना लोक में। धूप और छाया, छाया किसकी अपेक्षा से? धूप की अपेक्षा से। धूप किसकी अपेक्षा से? छाया की अपेक्षा से, ऐसा हम सिद्ध करते हैं लोक में। धूप छाया के समान और अरस्व दीर्घ के समान अतीत अनागत भी सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पकड़ में आ रहे हैं? मतलब यहां छाया है तो भाई छाया जो कह रहे हो किसी की अपेक्षा से कहोगे ना, किसकी अपेक्षा से यहां छाया है? धूप की अपेक्षा से। धूप यहां क्यों है? छाया की अपेक्षा से। ऐसे ही ये छोटा क्यों है? बड़े की अपेक्षा से। वो बड़ा क्यों है? छोटे की अपेक्षा से। ऐसे लोक में सिद्ध करते ही हम लोग। और एक बात, नीचा और ऊंचा, मैं ऊंचा बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं, मेरी अपेक्षा से आप नीचे हैं, आपकी अपेक्षा से मैं ऊंचा हूं। ऊंचा और नीचा मतलब एक आदमी पहाड़ के ऊपर बैठा है, एक तलेटी पे बैठा है, ये तलेटी मतलब ये नीचा है, किसकी अपेक्षा से नीचा कहा जा रहा? उसकी अपेक्षा से। उसको ऊंचा क्यों कहा जा रहा नीचे वाले की अपेक्षा से? तो ऊंचा और नीचा, ह्रस्व और दीर्घ, और छाया और धूप, इनके समान भी, इनके समान ही अतीत अनागत को सिद्ध कर लेंगे, वर्तमान की क्या अपेक्षा है, ऐसा वो कह सकता है। तो उसको ध्यान में रख करके सिद्धांती कहते हैं ना, आप इनको अपेक्षा से भी सिद्ध नहीं कर सकते। अगर वर्तमान को आप नहीं मानोगे तो अरस्व दीर्घ के समान इनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। पकड़ में आया? क्या कह रहे हैं? अंदर बाहर की अपेक्षा भी हो सकती है। हाँ, वो अंदर जो भी जोड़े ऐसे आते रहेंगे जहां लोक में हम सिद्ध करते रहते हैं, उन सबको ग्रहण कर सकते हैं। हाँ जी, अब भाष्य को देखिएगा। यदि अतीत अनागत इतरेतरापेक्ष सिद्धेताम प्रतिपद्य मही वर्तमान विलोपम। सिद्धांती कहते हैं यदि अतीत अनागत, अतीत और अनागत, इतरेतरापेक्ष एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धेताम सिद्ध होते हैं, तो प्रतिपद्य मही हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि वर्तमान विलोपम, वर्तमान का लोप हो जाएगा। ठीक है, हम वर्तमान को नहीं मानेंगे। यदि अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध हो जाते हैं तो हम वर्तमान को हटा देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु न अतीत अपेक्षा अनागत सिद्धि, अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि बिल्कुल नहीं हो सकती है। न अपि अनागत अपेक्षा अतीत सिद्धि, और अनागत की अपेक्षा से अतीत की भी सिद्धि नहीं हो सकती है। कया युक्तिया, किस युक्ति से नहीं होती है ये प्रश्न किया जा रहा है। पकड़ में आ रहा है जी? किस युक्ति से ये नहीं होते हैं सिद्धि? केन कल्पेन अतीतः कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि? तो कहते हैं केन कल्पेन, किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से, किस युक्ति से अतीतः, ये जो अतीत जो आप कह रहे हैं, कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, अनागता सिद्धि, अनागत की जो सिद्धि है वो अतीतापेक्षम कथम, अतीत की अपेक्षा से कैसे सिद्ध कर रहे हैं आप, प्रश्न किया जा रहा है। अनागत की सिद्धि कैसे आप अतीत की अपेक्षा से कर रहे हो? केन च कल्पेन अनागतः कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि इति। फिर कह रहे हैं केन, किसके माध्यम से, वर्तमान को तो आपने माना नहीं है, वर्तमान के लोप होने पर केन, किस माध्यम से, किस प्रकार से, केन कल्पेन का मतलब किस प्रकार से, अनागता, किसी को आप अनागत कह रहे हैं तो कहते हैं कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि, अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि, अतीत सिद्धि, अतीत की जो सिद्धि आप कर रहे हैं वो कैसे अनागत की अपेक्षा से कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्रकार, कोई विकल्प तो है ही नहीं है जिसको माध्यम बना करके आप सिद्ध कर सकें। ना एतशक्यम निर्वक्तुम अव्याकरणीयम एतद वर्तमान लोप इति। एतद वर्तमान लोप, ये जो वर्तमान है ये अगर इसको लोप माना जाए, यानी वर्तमान नहीं है, तो कहते हैं निर्वक्तुम न तशक्यम, अब उसको आप बता नहीं सकते, अनागत को वर्तमान को नहीं बता सकते। अव्याकरणीयम, व्याख्या अव्याकरणीयम, व्याकरणीयम मतलब व्याख्या करने योग्य है, और अव्याकरणीयम जो व्याख्या करने योग्य ही नहीं है, यानी आप व्याख्या करके ही नहीं बता सकते, व्याख्या ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान लोपा, वर्तमान का आपने लोप कर दिया है, तो ये निर्व्याकरणीयम अव्याकरणीयम, निर्वक्तुम तद न शक्यम, उसको आप बता नहीं सकते। हाँ जी, नहीं समझ में आया? हाँ जी, अच्छा। यच्च मन्येता, जो ये मानता है, ठीक है, तो बड़ा है, ठीक है, इतना ही रखते हैं, यहां तक आपको स्पष्ट हो गया? वर्तमान का लोप कर दिया तो अतीत और अनागत को सिद्ध नहीं कर सकते, यानी अतीत की अपेक्षा, मतलब अतीत को सिद्ध करने के लिए अनागत को आप कारण बताएंगे, यानी ये जो अतीत है किस कारण से, अनागत, अनागत क्यों है, इस कारण से, क्या हेतु है इसमें, कोई हेतु देना पड़ेगा ना, उसके कारण से इसको आप सिद्ध करना चाह रहे, कोई हेतु तो देना पड़ेगा ना, बिना हेतु का मान लेंगे आपकी बात, मैं इसकी अपेक्षा से ये और इसकी अपेक्षा से वो, उसको सिद्ध करने के लिए कोई तो हेतु देना पड़ेगा आपको, ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। हाँ ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं वर्तमान नहीं है, उसके ना होने पर अतीत अनागत दोनों की सिद्धि हो जाती है, ये इसकी सिद्धि उससे करेंगे, उसकी सिद्धि इससे करेंगे, ऐसा वो कहना चाहता है। तो इसकी सिद्धि उसके कारण से आप जो करना चाहते हैं तो हेतु बताइए ना, क्यों करना चाहते हैं उसको, मतलब इससे इसकी सिद्धि किस हेतु से करना चाहते हैं आप। मैं आपको ये बोलूं ये रस है, इसको रस कहते हैं क्योंकि रूप है इसलिए रस है, ये कोई हेतु है क्या? मान लीजिए ये रस है, रस की सिद्धि मैं कर रहा हूं रूप से, पकड़ में आ रहे हैं? या मैं ये कहूं ये रूप है ये स्पर्श है, ये इन्होंने आगे जाकर के ही देगा उदाहरण मेरे विचार से, हाँ रूप स्पर्श हो, ये रूप और ये स्पर्श है, ये जो स्पर्श है इसकी सिद्धि मैं इस रूप के कारण से कर रहा हूं, कोई मानेगा? क्योंकि ये स्पर्श है क्योंकि रूप है, ऐसे तो कोई बात नहीं मानेगा ना। फिर दूसरा उदाहरण दिया है ना गंध और रस का, क्योंकि ये गंध है क्योंकि ये रस है, ये रस के कारण से गंध की सिद्धि कर रहा हूं, कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है? इसको गंध सिद्ध करने के लिए आप रस का उदाहरण दे रहे हो क्योंकि वो रस की अपेक्षा से गंध को सिद्ध कर रहा हूं, ऐसा आप कहें तो कौन मानेगा? नहीं मानेगा ना। जैसे ये बात नहीं मानेंगे ऐसे वो बात भी मानेंगे, आपको कोई हेतु देना पड़ेगा। मैं अनागत की सिद्धि अतीत की अपेक्षा से कर रहा हूं, उसी से क्यों कर रहे हो? कोई हेतु तो देना पड़ेगा ना, इसी से करना है। जैसे रस की सिद्धि मैं गंध से कर रहा हूं तो आपको हेतु बताना पड़ेगा, मतलब रस की सिद्धि गंध के कारण से कैसे सिद्ध करोगे आप? उसके लिए तो आपको हेतु देना पड़ेगा ना। तो जैसे वो सिद्ध नहीं होते वैसे यहां भी सिद्ध नहीं होते, तो आप बिना अपेक्षा से इसको सिद्ध मान रहे हो एक दूसरे की अपेक्षा से। इसका विरुद्ध उदाहरण भी मिलेंगे, रूप स्पर्श का गंध रस का आपके विरुद्ध भी उदाहरण होते हैं, इसलिए ये बात नहीं माननी चाहिए ये कहना चाहते हैं। फिर भी कल हम इसके बारे में विचार कर लेंगे। हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं जब तक गिरा नहीं यहाँ तक आ गया, जब ऊपर से आ रहा है ना तो यहाँ तक आ गया, अभी गिरा नहीं है, रुकता तो है नहीं जो। मान करके चलिए अभी गिरा नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत, ये तो हम एक क्लास से चल रहे हैं, जैसे बहुत, जैसे आप गेंद खेलते हो ना, वो गेंद को बहुत ऊपर लेके गए ठीक है ना, बहुत ऊपर गए, अब नीचे आ रहा है ना, अभी तो गिरा ही नहीं है, अब बीच में है, अब उसको देख लो, हाँ उस समय को देखो तब पता लग जाएगा आपको। ये तो बहुत कम है, यहाँ से तो एकदम तुरंत उसको सोचने का आपका अवसर ही नहीं मिलेगा, वहां तो अवसर मिल रहा है ना, अभी बीच में आया ही नहीं अभी वो, वो कोई बात नहीं, जितनी दूरी होगी ना, जितनी दूरी होगी जब आपको बोलने का अवसर मिल रहा है तब तो पता लग जाएगा ना, वो आप चाहे 1 किलोमीटर की दूरी से ले लो चाहे 10 किलोमीटर की दूरी से ले लो। तो दिया ना गेंद का, वो तो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब मान लो ना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसमें क्या दिक्कत है, हर बात को लेकर के चर्चा नहीं करनी होती है, बस ठीक, हाँ जी ठीक बात है, बस हो गया, मान लेते हैं जी, हो गया। ओंकार, ओ सबको प्रणाम।